після усіх розкошів студентського життя настає момент розплати. Розподіл. І зла його воля призначила місцем роботи Софії неомріяну лікарню. Не оте її миле акушерство, яке так умілося і любилося, а зовсім неочікуване, нове й небажане. Від думки про яке все в душі переверталося. Бути її викладачем медичного училища, навчати студентів. Розпачливе, та не хочу я бути вчителькою, я ж лікар, з яким, возридавши, звернулася нова ескулапова доня до високого ареопагу, що вершив долі випускників, ефекту не справило. Понад те, її закликали до дисципліни, і голова комісії, тупо спрямувавши свій погляд прямісінько у комунізм, проникливо прорік. Хтось мусить. Якщо не ви, то хто ж? Геть не розуміючи, за які такі гріхи вона мусить бути отим хтосем, Софія, зітхнувши, змирилась із неминучим і вийшла отримувати вітання однокурсників. Позаяк, хоч і вчителькою, а таки ж направили її всього лише за 70 кілометрів від рідного Тернополя, а не кудись у Фергану, яка потребувала десяток гінекологів конче жіночої статі у зв'язку із місцевими національними традиціями. У Воркуту, де теж були необхідні докториці вказаної вище статі, та ще й обов'язково неодружені. Либонь також у зв'язку із місцевими традиціями. Чи взагалі у якийсь сіхоте-алінь. Отож, сьогодні і мала відбутися та знаменна подія. Стати перед очі директриси того закладу, і наближалася вона з невідворотністю настання нового навчального року і неминучістю зупинки всього, що рухається. З того, що рухається, першим зупинився автобус, який, вдавившись останнім літром бензину, раптом почав кашляти, чхати і не реагувати на жодне водієве «будьте здоров». Тож, чхнувши наостанок на усе довкола, і, зокрема, на маршрут і автостанцію, він зупинився трохи не посеред вулиці, розчинив двері, як ощербатого рота, і виплюнув очманілих пасажирів на тротуар навпроти собору. Від різкого поштовху ясновельможний князь Ігор прокинулися, підвели свої немов на бігоді накручені вії і обдарували довколишнє жіноцтво без огляду на вік і подружнє становище таким млосним поглядом, що половину отого жіноцтва спаралізувало на місці, а інший відібрало мову щонайменш на добу. Відтак вони звелися на повен зріст, воздвиглись, як о пам'ятник нерукотворний над натовпом, що зачарований отими магнетичними очима, вже був готовий співати осанну чи палити на вогнищі, як князь скажуть. А князь розім'яли ніженьки, що для голівудської кінозірки росли, та випадково українському хлопцеві дісталися. Відкрили вустонька і сказали. Власне, те, що він сказав, ніякісінького значення не мало. Він би міг проказувати абетку чи таблицю множення, його слухали б, не дихаючи. бо вії, очі, погляд, ноги –